Kredyty 0%. To moje ulubione. IRRS 0%. Teraz w Media Expert. Przy zakupie produktów w promocji do 20 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 14 kwietnia jest, samo południe. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Spadek inflacji w przyszłych miesiącach nie będzie tak szybki, jak zapowiadano, mówi ekonomistka Banku Pocztowego. Jeśli prawo na to pozwoli, zostanie ujawniona lista firm sprowadzających zboże z Ukrainy, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne masowe ucieczki młodych Rosjan przed spodziewaną mobilizacją i wysyłką na front. O 16,1% wzrosły w marcu ceny towarów i usług, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż według wstępnego szacunku sprzed paru tygodni. Głównym czynnikiem podbijającym inflację były ceny żywności, powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego. Zdaniem Moniki Kurtek w nadchodzących miesiącach inflacja będzie spadała wolniej niż prognozowano jeszcze kilka tygodni temu. Roczny wskaźnik inflacji obniżył się w marcu, co było zgodne z oczekiwaniami, aczkolwiek tempo tego spadku było wolniejsze od prognoz. I wydaje się, że w kolejnych miesiącach, o ile rzeczywiście nadal inflacja będzie hamowała, to tempo może być nadal wolniejsze od prognoz, co wynika chociażby właśnie z utrzymujących się wysokich cen żywności. Zdaniem ekonomistki roczna dynamika inflacji spadnie poniżej 10% w czwartym kwartale tego roku. Jeśli to będzie możliwe, zostanie ujawniona lista firm sprowadzających zboże z Ukrainy, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu zapowiedział to minister rolnictwa Robert Telus. Sprawa analizowana jest pod kątem prawnym, dodał Rafał Bochenek. Czekamy na odpowiedzi i opinie prawne naszych prawników. Jeżeli będą takowe opinie prawne, zezwalające na publikację tych danych, na pewno taka publikacja nastąpi. W środę w Sejmie minister rolnictwa stwierdził, że każdy, kto chciał oszukać Polaków na zboże, powinien zostać ukarany. Zapowiedział też, że będzie rozmawiał na ten temat z ministrem sprawiedliwości. Rosjanie wykupują bilety lotnicze do krajów, z którymi Federacja utrzymuje ruch bezwizowy. Chodzi przede wszystkim o młodych mężczyzn uciekających przed wysłaniem na front. W ocenie niezależnych komentatorów w Rosji spodziewana jest nowa fala ucieczek. W ubiegłym roku po ogłoszeniu mobilizacji za granicę wyjechało około miliona ludzi. Ceny biletów lotniczych do krajów, w których Rosjanie nie potrzebują wiz, wzrosły wielokrotnie. Za rejs z Kaliningradu do Belgradu trzeba zapłacić około 128 tysięcy rubli, to jest prawie 1,5 tysiąca euro. Rosjanie najczęściej uciekają do Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Turcji, Serbii i krajów Środkowej Azji. W rosyjskim segmencie internetu pojawiły się ogłoszenia biur i organizacji udzielających porad prawnych, jak uniknąć służby wojskowej. Rosyjscy obrońcy praw człowieka opublikowali listę porad dla osób, które są zagrożone wcieleniem do wojska. Radzą m.in., aby notarialnie przepisać majątek na kogoś z rodziny, nie chodzić do komisariatów wojskowych, zmienić miejsce zamieszkania, a najlepiej wyjechać za granicę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali strzał ostrzegawczy podczas pościgu za kurierem wiozącym migrantów. W samochodzie było 6 obywateli Afganistanu. Do zdarzenia doszło w nocy niedaleko miejscowości Narewka przy granicy z Białorusią, mówi Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży. To już kolejny pościg w ostatnich dniach. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Narewce około 2 w nocy wydali sygnały do zatrzymania się pojazdu marki Dacia. Kierujący zignorował sygnały i z dużą prędkością oddalił się. Oczywiście wszczęto pościg. Po kilkuset metrach kierujący stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożną barierę i w ogrodzenie posesji. Pozostawił pasażerów i zbiegł. Prowadzone są czynności zmierzające do zatrzymania kuriera. Michał Bura dodał, że w ostatnim czasie kurierzy usiłują za wszelką cenę przewieźć migrantów. Od początku roku przy granicy z Białorusią zatrzymano 200 osób podejrzanych o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. W Niemczech zaostrza się spór wokół energetyki jądrowej. Jutro mają zostać wygaszone ostatnie 3 reaktory. Rezygnacji z atomu w tym kraju sprzeciwiają się chadecy, zwłaszcza premier Bawarii. Jedna z ostatnich 3 niemieckich elektrowni jądrowych znajduje się w Bawarii. Premier tego landu, Markus Söder, powiedział, że rząd federalny w Berlinie ignoruje rzeczywistość, uporczywie dążąc do realizacji ideologicznych celów. Ten, kto powraca do węgla, a jednocześnie zamyka bezemisyjne elektrownie jądrowe, grzeszy przeciwko klimatowi. Szef CSU dodał, że rząd Olafa Scholza odchodzi od atomu bez względu na trwający w Europie kryzys energetyczny i mimo wzrastającej fali proatomowych nastrojów. nastrojów niemieckiego społeczeństwa. Cały świat wokół nas stawia na energię jądrową. Polityka zielonych jest pozbawiona racjonalnych podstaw. Według sondażu Deutschland Trend około 60% Niemców uważa, że w obliczu wojny na Ukrainie i narastającego kryzysu energetycznego decyzja o wygaszeniu elektrowni jądrowych jest pozbawiona sensu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Od niemieckich adeków przenosimy się do aniołów. Prawdziwe życie aniołów. Film inspirowany życiem Krzysztofa Globisza wchodzi dziś do kin. Aktor, który 9 lat temu przeszedł udar mózgu, jest odtwórcą głównej roli. Chcieliśmy pokazać, czym jest i jak wygląda prawdziwe życie aniołów, mówi twórca filmu Artur Więcek. Myśmy wcześniej robili filmy po prostu anielskie. Anioł w Krakowie, Zakochany Anioł. Pokazywaliśmy taki świat z takiej perspektywy trochę zwariowanej, trochę takiej przypowieści, pełnej optymizmu, nadziei, sensu. No ale po tym wszystkim, kiedy okazało się, że Krzysiu, czyli bohater tych filmów, przeszedł rozległy udar, no stwierdziliśmy, że być może trzeba by było wrócić do tej historii z innej perspektywy trochę. I opowiedzieć ją trochę też w inny sposób, już bardziej na poważnie. W swoim stylu, wiadomo, ale pochylić się rzeczywiście nad głębszym wymiarem tego, co się mu przytrafiło. W prawdziwym życiu aniołów występują też m.in. Kinga Price, Jerzy Trela, Anna Tomaszewska i gościnnie Anna Dymna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś mamy duże, z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Opady deszczu głównie na zachodzie i południu. W tej chwili wzdłuż całej naszej zachodniej granicy leje. Wysoko w górach mogą się przydarzyć opady deszczu ze śniegiem i nawet samego śniegu, i to ładnych parę centymetrów może go dzisiaj przybyć. Temperatura od 11 stopni na krańcach zachodnich i na Suwalszczyźnie do 18 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Katie Melua w Trójce. Hi everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland. Katie Melua wita słuchaczy Trójki i bardzo się cieszy z pobytu w Polsce. A już niedługo opowie o nowej płycie i o europejskiej trasie, która właśnie trwa i której pokaźny wycinek przebiega przez nasz kraj pod patronatem programu trzeciego. To już jutro w audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach między 10 a 12. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 z funkcją mycia za 1199 zł. A depilator IPL Philips Lumea Advanced za 1199 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 1299 zł. Sprawdź! Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 12. Ponownie dzień dobry Państwu. Zapraszamy na weekend. Olga Szućko, Jacek Frenzel i Witold Lazar w tym składzie jeszcze przez godzinę. No to witamy nieustająco. Zapraszamy na weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatni mur to Tilt. Zapraszamy na weekend, 16,5 minuty po godzinie 12. No właśnie, jeszcze może dwie, może trzy, no góra 4 godziny i się zacznie weekend. A o ile mają Państwo w czas weekendowy wybrać się posłuchać muzyki na żywo, no to służymy naszym subiektywnym wyborem. Małgorzata Łukowska. Od środy w Pałacu Myśliwskim w Antoninie trwa czwarta edycja festiwalu Polskiego Radia Chopin. Tematem tegorocznego wydarzenia – Chopin i generacja romantyczna. Dziś o 19:00 zagra tam Beata Bylińska. Zabrzmi m.in. Nocturne Esdur op. 55 czy Wielki Polonez Esdur op. 22. Utwory Chopina zagrają też dziś zarówno wybitni profesorowie polskich akademii muzycznych, jak i uznani młodzi artyści, absolwenci tych szkół. Dwuczęściowy recital zacznie się o 17:30 w warszawskiej sali koncertowej Fryderyk. Tyle o muzyce poważnej, teraz czas na jazz i polski zespół Niechęć. Ich muzyka to tygiel, w którym miesza się wiele elementów. Jazzowa improwizacja, rockowa energia, elektroniczne brzmienia, ale też ilustracyjność muzyki filmowej. O 19:00 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu panowie zagrają dziś dwugodzinny koncert. Usłyszymy materiał z nadchodzącego albumu, który ukaże się jesienią tego roku. Będą też starsze, znane już fanom utwory z poprzednich płyt. To już dziś o 19:00 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Z kolei jutro w Lublinie o 20:00 zacznie się koncert Organka. Po dwóch platynowych wydawnictwach płyta Na razie stoję, na razie patrzę. To album długo wyczekiwany, przede wszystkim ze względu na jego różnorodność stylistyczną, ale też i ważkość treści na nim zawartych. Oprócz typowych dla Organka tekstów o międzyludzkich relacjach, pojawią się też wątki publicystyczne komentujące zjawiska społeczne w Polsce ostatnich lat. I na koniec jeszcze polecamy spektakl teatralny Nick Cave, Ballady kochanków i morderców. Jutro o 17:00 w Krakowie usłyszymy m.in. takie utwory Red Right Hand czy Where the Red Roses Grow. A wszystko to w zupełnie nowych i klimatycznych aranżacjach. Niektóre subiektywne propozycje koncertowe, które będziemy mogli obejrzeć, posłuchać w weekend, wybrała dla Państwa Małgorzata Łukowska. Been faking me out. Can't make you happy or not. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Pani Bogna Kowalska, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pani dyrektor, jeśli powiem, że premiera, to będzie to prawda, ale nie do końca. A jeśli powiem, że nowa płyta Czesława Niemena, to będzie to kompletnie nieprawda. Niemniej jednak jakiś element nowości mamy. Uważam, że jest to premiera, ponieważ w 2011 roku, w momencie, kiedy ta płyta ukazała się na rynku, nie były tak powszechnie znane portale streamingowe. Rozpowszechnianie drogą cyfrową dopiero może się rodziło. W każdym razie w obszarze przestrzeni internetowej, cyfrowej jest to absolutna premiera. Mówimy o płycie Czesława Niemena. Pamiętam ten dzień. To jest wydawnictwo, na którym jest ile? 40 utworów? 44 utworów. pory na dwóch płytach kompaktowych i trzeba podkreślić, że są to wszystko utwory zarejestrowane przez Polskie Radio. Duża część w studiu nagraniowym, który jest obok, czyli w tamtych czasach M1, teraz Agnieszki Osieckiej. Tak, część podczas koncertów. Nawet jeżeli państwo tam znajdziecie utwory powszechnie znane, to nie będą dokładnie te utwory, ponieważ na naszych płytach są utwory zarejestrowane w latach 60. i 70. Jest taka cezura, że po roku 1980 nie ma niczego. W związku z tym są to często pierwsze nagrania w innych składach muzycznych utworów, które potem zrobiły karierę, powiedziałabym, nie tylko polską. Wyjaśnijmy może ten mój enigmatyczny wstęp. Nowa płyta Czesława Niemena, no nieprawda, ale nie do końca, bo po raz pierwszy pojawia się w wersji cyfrowej, w streamingu. Można sobie te utwory będzie ściągnąć. Każdy może? Za każdy darmo? Może. Za każdy darmo. Może. Mhm. No, to znaczy, proszę państwa, to zależy, jaki kto ma dojście do portali. Nie chcę tu żadnych portali reklamować, ale oczywiście są dojścia darmowe i te utwory już od północy tam są. Są też abonamenty, gdzie państwo to macie, może bez reklam, nie wiem, ale w każdym razie wszędzie, absolutnie na całym świecie te utwory są od dzisiaj dostępne. Natomiast coś o samym albumie. Album się pokrył platyną bardzo szybko. Były robione wznowienia, które no, natychmiast na pniu były wykupywane. I od wielu, wielu lat album jest niedostępny zupełnie. Taka ciekawostka, która nas zmobilizowała do szybszego działania i do szybszego wznowienia, to była oferta na jednym z portali takich sprzedażowych, aukcyjnych, że album można kupić za 500 zł. Mhm. Sporo. Sporo. Dlatego chcemy, żeby był absolutnie ogólnie dostępny, nie tylko w naszym sklepiku internetowym, gdzie zresztą już od 2 tygodni jest przed sprzedaży, ale też we wszystkich salonach muzycznych w Polsce. 44 utwory, wśród nich oczywiście przeboje, prawda? Możemy wymienić kilka tytułów. Bo to no jest chociażby Pod papugami. Nim przyjdzie wiosna. Nim przyjdzie wiosna, która jest singlem tego albumu, już jest w internecie od wielu, wielu dni. No, nie chciałabym tutaj wymieniać tytułów, bo to jest w jakiś sposób kategoryzowanie utworów na lepsze, gorsze. Natomiast dla mnie największą taką wartością dodaną tego albumu jest pokazanie utworów, które nie zrobiły tak spektakularnej kariery, jak właśnie czy Pod papugami, czy Dziwny jest ten świat, czy Wspomnienie. Natomiast absolutnie są godne uwagi. Pokazują nam tego Niemena troszeczkę z innej strony, tego Niemena jeszcze takiego bardziej klasycznego, młodszego. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę, że czas tak szybko biegnie, że Niemen dla niektórych to już jest tylko historia, a nie wspomnienie lat młodości. Wspomniała pani o tych wykonaniach nagranych, zarejestrowanych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale też znajdują się tam nagrania pochodzące z festiwali. Tak. Tak, i to z tych pierwszych festiwali, czy sopockich, czy opolskich. Natomiast Polskie Radio było producentem tych nagrań i tak jak na filmach, kronikach z tamtych lat, te nagrania są w jakiś sposób, no może niedoskonałe, to my jako producent mamy tą taśmę matkę tak zwaną, mhm. Czyli te no, najlepsze, nieograne, niezniszczone nagrania. Na wznowieniu postanowiliśmy absolutnie niczego nie zmieniać, mimo postępu technologii i możliwości technicznych, żeby te nagrania jeszcze udoskonalić, wygładzić, świadomie podjęliśmy decyzję, że nie. 1:1 to, co się ukazało w 2011 roku. W tym roku, w 2023, ukazuje się ponownie, ale również w formie tradycyjnej, nie tylko w streamingu. Tak, tak, oczywiście. Tak jak mówiłam, w każdym sklepie jest dostępny, będzie dostępny. Jest już od 2 tygodni na naszym, w naszym sklepiku internetowym. Proszę zaglądać sklep polskieradio.pl. I absolutnie nie wszyscy jeszcze chyba są zwolennikami takiego cyfrowego odsłuchiwania. Każdy chce mieć jeszcze tą książeczkę, popatrzeć na zdjęcia młodego Niemena, poczytać o Niemenie. świadomie zostawiliśmy tekst w buklecie ten sam, który był 12 lat temu, dając tylko adnotację, że to jest tekst oryginalny. No i wierzymy, że każdy po prostu sobie te 12 lat do pewnych dat doda. Zawsze miło coś wziąć do ręki, coś, co jest fizyczne, nie tylko takie internetowe. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Bogna Kowalska, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, była moim i Państwa gościem. I to dziś jest, proszę Państwa, premiera. W serwisach streamingowych pojawia się ponad 40 nagrań, 44 dokładnie, Czesława Niemena z podwójnego albumu Pamiętam ten dzień. Dziękuję Państwu. Mam tak samo jak ty. Program Trzeci Polskiego Radia. Cisza, ja i czas to grupa Hej. Jeśli takich wartości właśnie Państwo poszukują, to zaproszenie kolejne mam dla Państwa na spacer w Bieszczadach. Jak już się Państwo wybiorą, to proszę porozglądać się za judaszowymi uszami. Leśnicy z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pokazali, na jakie grzyby można natknąć się podczas spaceru. Mimo że mają taką trochę niewdzięczną nazwę, są bardzo smaczne i zdrowe. Judaszowe uszy występują też pod nazwą uszak bzowy czy uszak judaszowy. Są to charakterystyczne grzybki mun, które są podstawą kuchni chińskiej, w ogóle azjatyckiej. Dodawane są zarówno do potraw jarskich, jak i mięsnych, a suszone można kupić w wielu sklepach, no ale nie trzeba wydawać ani złotówki, bo można sobie takich grzybków nazbierać. Rosną w polskich lasach. W medycynie ludowej były stosowane jako okłady na stany zapalne oczu na przykład. Uszak bzowy jest nie tylko smaczny, jest też zdrowy. Zabija szkodliwe bakterie i wirusy, przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Ponoć wzmacnia też psychikę i odporność. Ale uwaga, nie wolno spożywać go częściej niż 2 razy w tygodniu i w dawkach nie przekraczających 250 gramów. Jest dietetyczny, bo ma malutko kalorii, natomiast obfituje w mikro i makro pierwiastki: cynk, potas, miedź, magnez, selen i żelazo. Judaszowe ucho najczęściej rośnie na bzie czarnym, stąd ta jego druga nazwa, uszak bzowy. Występuje też na innych gatunkach drzew i krzewów i jest gatunkiem kosmopolitycznym, co znaczy, że spotkać go można właściwie na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy, ale tam raczej nie zapraszamy Państwa na weekend. Supermoce, nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz bić na kwadrat po północy? Rozciochramy włosy sobie, swoją bandę weź. Czy wy lubicie pop, pop, bez i podobne? To między nami. Tamtych nie ma na sali, kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam to nami pomiędzy linijkami, jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino, siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że ty, dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę ciszały, kiedy grały was wiązę. To między nami, tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie

Zielona Gęś, czyli wstrząs metafizyczny w 15 konwulsjach. Oprócz aktorów na scenie zobaczymy lalki, bo jak zapowiadają twórcy, lalka jest groteskową, ożywioną formą, a nie poważnym aktorem. Więcej jej wolno, a spektakl w zamierzeniu twórców ma udowadniać, jak aktualne są diagnozy Konstantego Ildefonsa Kałczyńskiego. W Radomiu dzisiaj zostaje otwarta wystawa Artystyczny powrót do przeszłości. Sztuka polska dwudziestolecia międzywojennego. To w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, które obchodzi w tym roku setną rocznicę istnienia. Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. pracę ekspresjonistów polskich, formistów, pracę Leona Chwistka, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jana Hrynkowskiego, Zbigniewa Pronaszko, Konrada Winklera. Będzie można zobaczyć także pracę najbardziej awangardowych ugrupowań okresu międzywojennego. Grupę krakowską będą prezentować pracę Saszy Blondera, Leopolda Lewickiego, Marii Jeremy, a także innych ugrupowań, które prezentować będą pracę m.in. Władysława Strzemińskiego, Stanisława Zalewskiego, Andrzeja Pronaszki czy Henryka Starzewskiego. Rozpoczyna się dzisiaj drugi festiwal teatralny Afera, w którym biorą udział teatry niezależne z całej Polski. W tym roku zobaczymy 13 niezależnych teatrów ofowych, m.in. z Warszawy, Krakowa, Katowic, Częstochowy, Poznania, Wrocławia, a prezentowane spektakle przeznaczone są dla widowni od 16 roku życia. Jak mówią organizatorzy, festiwal ma być również forum wymiany doświadczeń, poglądów pomiędzy twórcami a publicznością i dobrą formą kreatywnego spędzania czasu. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler.

Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum.